herhangi bir araştırma, soruşturma yapmadan, herhangi bir araştırma, soruşturma yapmadan onu din olarak kabul ediyoruz. Ve neticede de gördüğünüz gibi, hoş geldiniz. Neticede gördüğünüz gibi zamanımızdaki arzı endam eden bu problemlerle işte karşı karşıya kalmışız. Hocam gittiğimiz zaman ne diyelim o zaman? Ha, oraya zaten geliyorum. Şimdi bizim biraz önce ifade ettiğimiz gibi eğer örneğimiz, önderimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise ki öyle, öyle mi? Açın Kur'an'ı. Kur'an'ın yaklaşık 40 küsur yerinde Allahu Azze ve Celle bize Resulullah'ı örnek gösteriyor. Onun inandığı gibi inanmamızı istiyor. Onun amel ettiği gibi amel etmemizi istiyor. Onun menhecine, metoduna uygun hareket etmemizi istiyor. Biz Resulullah'ı ancak kendisine itaat edilsin diye gönderdik diyor ayeti celilede. Öyle mi? Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem din adına irili ufaklı her meselede bizim için örnektir. Bizim şahsiyet olarak, şahıs olarak, beşer olarak tek bir insanı örnek alma mecburiyetimiz vardır. O da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bize her hususu anlatmıştır. Her meseleyi izah etmiştir. Sürekli söylüyoruz Allah Resulü'nün hadislerinde ifade buyurduğu gibi. Size cennete yaklaştıracak ne var ise diyor onu anlatmışımdır. Açıklamışımdır. Ve yine size cehennemden uzaklaştıracak ne var ise onu da diyor açıklamışımdır. Başka bir hadislerinde sizi gecesi gündüzü gibi apaydın bir yol üzerinde bıraktım. Düşünsene hadiste de anlatıldığı gibi yani bu dinin gecesi gündüz gibidir. Karanlık bir tarafı yoktur. Kapalı bir tarafı yok. Açıklanmamış, izah edilmemiş hiçbir tarafı yoktur. Onun tuvalete giriş çıkış adabı anlatılmıştır. Aileleriyle ilişkisi anlatılmıştır. Su içme adabı anlatılmıştır. Her şey. Allah'ın kitabını en güzel okuyan, öyle mi? Allah'ın kitabını en iyi bilen, anlayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Etrafındaki insanları en fazla düşünen, onlara en fazla merhamet eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peki neden? Beraberce katıldıkları savaşlarda, gazvelerde ölen insanlar için, arkadaşları için, yani sahabe için, neden bir sefer olsun Allah Resulü aleyhisselatü vesselam onların kabirlerine gidip Kur'an okumamıştır? Yani bunu becerememiş midir? Böyle bir şey diyebilir miyiz? Mümkün değil. Böyle bir şey yapmamıştır. Ha, kabir ziyareti yapmamış mıdır? Kesinlikle kabir ziyareti bol bol yapmıştır ama orada ne yaptı, ne ettiği de bellidir. Girer kabre. Esselamu aleyküm ya ehled diyar minel müminine vel muslimin ve inne inşaallahu bikum lahibun nes'elullaha lana ve lekumul afiye. Allah'ın selamı bu diyarda yatan müminlerin ve müslimlerin üzerine olsun. Allah dilerse yakında biz de sizin yanınıza geleceğiz. Allah'tan bizlere ve sizlere afiyet ve mağfiret dileriz. Allah Resulü bunu söylüyor bakın. Hatta kendisine kabir ziyareti yapılacağında ne yapılması, ne söylenmesi gerektiği soruluyor. Aynı şeyi söylüyor. Ayşe validemiz soruyor işte ben kabir ziyareti yaptığımdan neyi söyleyeyim, ne okuyayım? Allah Resulü biraz önceki zikir geçen duayı şey yapıyor. Tarif ediyor. Görüyor musunuz? Öyleyse biraz önceki o 40 küsur ayette de anlatıldığı gibi bize emredildiği gibi Allah tarafından Resul sizin için en güzel örnek bitmiştir. Allah Resulü öyle yapmıştır. Biz kalkıp şunu diyemeyiz. Yani ne olur ki bunu yapsa? Ne olur? Bidat olur. Yani şunu diyemeyiz biz. Yani Kur'an okumayla ne zarar olur ki? Hayır diyemezsiniz. Şimdi biri dese ki bu mantıkla hareket eden birisi dese ki ya işte biz daha doğrusu bu mantıkla hareket eden birisine biz desek ki biz işte tuvalete gireceğiniz zaman 3 İhlas bir Fatiha okuyun. İtiraz edene de biz desek ki arkadaş siz Kur'an okumaya karşı mısınız? Bu itiraz yerinde olur mu? Bu cevap yerinde olur mu? Kesinlikle. Tuvalete girerken ne yapılması gerektiği anlatılmıştır bize. Tuvalete girerken üç ihlas bir Fatiha okunmaz. Böyle bir şey zikredilmiyor. Allahümme inni a'uzubike minel hubusi vel habais. Tuvalete girerken budur. Çıktıktan sonra üç ihlas bir Fatiha okuyalım mı? Hayır, okuyamazsın. Çıktıktan sonra ne yapılması gerektiği de anlatılmıştır. Gufraneke denilmiştir. Öyle mi? Bitmiştir. Allah Resulü'nde bizim için en güzel örnek vardır. Kısacası senin anlayabileceğin şekilde değerli arkadaşım, kabirlere Kur'an okunmaz. Yani ölüye Kur'an okunmaz. Kabirlerde Kur'an okunmaz. Evde olup işte Kur'an okuyup ona sevabını ulaştırma, böyle bir şey yok. Böyle bir şey Allah Resulü yapmamıştır. Onun mektebinde eğitim görmüş sahabesi yapmamıştır. Ve güzide imamlar da böyle bir şey yapmamışlardır. Hatta bakın Ebu Hanife olsun, Şafii olsun, Ahmed İbni Hanbel, İmam Malik olsun. Bunlar bu hususun bidat olduğunu söylerler. Fecir yayınlarının çıkarmış olduğu küçük bir risale var ya, Kur'an niçin indirildi diye. Ya bunu okumanızı isterim. Yabancı bir yazar gerçekten meseleleri delille ele almış. Güzel bir kitap. Okumanızı isterim. Bunun yanı sıra kabirlerle alakalı, yani kabirlerin yükseltilmesi, ki onu da sordunuz herhalde. Böyle bir şeyin İslam'da olmadığı gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yükseltilmiş kabirlerin yerle bir edilmesini emrediyor. Hazreti Ali'ye bunu söylüyor radiyallahu. Yani yerle bir etmediğin hiçbir kabir kalmasın diyor. Kırmadığın, yıkmadığın hiçbir heykel kalmasın. Yani kabir, ki bunların derslerini geçmiş tarihlerde yapmışızdır. İsterseniz bunlar fotokopi şeklinde de elinize alıp okuyabilirsiniz, delillerini görebilirsiniz. Kabirler yükseltilmez. Kabirin kendi toprağından başka bir toprak koyamazsınız üzerine. Yani süsleyemezsiniz. Üzerine yazı yazamazsınız. Kireçleyemezsiniz. Bunların hepsi anlatılmıştır. Peki bir ufak bir işaret, taş baş bir şey var mı? Ya ufak bir işaret onda bir beis olmaz inşallah. Yani insanın küçücük işaretleri ondan inşallah bir şey olmaz. Ama tabi burada anlatılan tabi kabirlerin ileriye yönelik yavaş yavaş yavaş yavaş derken karşımıza ne çıkıyor? Şato gibi, efendime söyleyeyim, villa gibi kubbeler, türbeler, ondan sonra içerisine namaz kılınacak bölümler derken bir tapınak haline geliyor. Bak bugün gidin Konya'da Mevlana'nın, efendime söyleyeyim, bulunduğu yeri, Mevlana'nın dedikleri oraya, oraya gidin baba. Hep namaz kılıyorlar. Hep oralarda secde ediyorlar. Ben 2 sene kaldım Konya'da. Baba. Bunları yakalamışım. Çok görmüşüm. Buraya gidin bakın, burada Kayseri'de efendim Seyyidi Burhanettin. Gidin orada namaz kılınıyor. Şimdi bu adamlar iyi niyetle yapıyorlar. Biz bunları kötü bir niyetle yaptıklarını falan zannetmiyoruz. Ama cehalet hakim. İyi niyetle de olsa yapılan bir iş kabul görmez Allah indinde. Yani iyi niyetle yapıyorsunuz ama sünnete tersse, sünnete uygun değilse bu kabul görmez. İyi niyetinizle beraber yaptığınız işin düzgün olması gerekir. İslam'a uygun olması gerekir. Sünnete uygun olması gerekir. Kabirlerde secde edilmez, namaz kılınmaz. Kabirler arasında namaz kılınmaz. Kabre karşı namaz kılınmaz. Bunları hep Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlatmıştır. Bunlar sünnetle sabit olan şeylerdir. Onun için bunlardan uzak durmamız gerekir. Bunlar belki başlangıçta küçücük problem olabilir ama inanın yavaş yavaş yavaş ileride bu dağ gibi karşınıza çıkar. İşte zamanımızda gördüğünüz gibi oralarda kurbanlar kesilmeye başlar. İbadet edilir. Efendim, secde edilir. Dua edilmek için oralar seçilir. hatta ve hatta al sana bir göbek, ver bana bir bebek diyecek kadar Allah'a ortak koşmaya başlarız. Ya oralardan çocuk istenir hale geldi. Öyle mi? Bunlar yanlış şeylerdir. Başka var mı? Ayette diyor ya, biz ölümüne hükmettiklerimizi yanımızda tutarız. Henüz eceli gelmemiş olanlara salıveririz diyor. İşte müminlerin ruhlarından bahseder, işte cennetlerde uçar. Şehidin ruhundan bahseder işte. Yeşil kanatlı kuşların içlerinde olduklarını söyler. Ya bunlar pek bizi ilgilendiren şeyler değil. Daha doğrusu böyle fazla üzerine düşüp neden, niçin, niye, bunlar pek bize fayda getirmez. Bu anlamda değil hocam. Mesela ruhlar birbirini görebilir mi? Diyorlar mesela bazı şey. Yakın Müslümanlar ruhlar birbirlerine konuşuyor. Delil varsa, çünkü bunlar gaybi meselelerdir. Ruhların kendi aralarındaki irtibatı, konuşmaları, muhabbeti, şudur budur. Bunların hepsini İddia ispatla ancak yapılması gerekir. Tamam. Yani varsa böyle bir delil, kimsenin itirazı olamaz. Allah her şeye kadirdir. Ruhlar oturur kendi aralarında sohbet de ederler. Varsa böyle bir iddia, delil getirilir. Biz de buna itiraz etmeyiz. Mesela peygamberler sağdırlar diyor. Kabirlerinde namaz kılarlar diyor. Allahu Ekber. Şimdi bu gaybi bir mesele. Bunu Allah Resulü bize haber vermeseydi biz bunu bilebilir miydik? Kabirlerinde sağdır namaz kılanlar diyor. Allah en iyi bilendir. Hocam burayı tekrar eder misiniz? Nereyi? Peygamberler sağdır kabirlerinde namaz kılanlar dedi. Evet. Hadistir. Hadistir. Peygamberlere has bir şey olduğu sahihse, ki sahih deniliyor. Şeyh el-Albani de sahihliyor. Evet, madem bugün sorularınız böyle ölülerden, kabirlerden, şuradan buradan açıldı, öyleyse şöyle 15-20 dakikalık da bir kabir azabından bahsedelim. Evet. Faydası olur inşallah. Biliyorsunuz konuyla ilgili cahil bir takım insanların kabullenmediği, yani kabir azabını kabullenmeyen bir takım cahil insanlar da söz konusu. Onun için madem bugün kabirlerden, ölülerden açıldı, kabir azabından bahsedelim. İnnelhamdülillah, nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Evet değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım, hepinizin de bildiği gibi insanoğlu almış olduğu her nefesle ve atmış olduğu her adımla acı bir gerçeğe doğru yaklaşmaktadır. Bunu hepimiz açık ve net bir şekilde biliyoruz, görüyoruz. Attığımız her adım, aldığımız her nefesle acı bir gerçeğe doğru yaklaşıyoruz. Ve bunun adı da bildiğiniz gibi Ölüm. Bunun adı da bildiğiniz gibi ölüm. Rabbimizin Kerim kitabında buyurduğu gibi kullu nefsin zaikatul mevt. Her nefis mutlaka ölümü tadacaktır. Her nefis mutlaka ölümü tadacaktır. Yine Nisa suresinde de buyurduğu gibi hatta tahkim edilmiş sağlam kaleler içerisinde olsanız bile yine ölüm sizi gelip bulacaktır. Tahkim edilmiş sağlam kaleler içerisinde olsanız bile ölüm yine gelip sizi bulacaktır. Öyleyse ey insanoğlu, unutma ki bu olayla bir gün mutlaka karşılaşacak ve bunun tadına bir gün mutlaka bakacaksın. Bunun tadına mutlaka bir gün bakacağız. Ve bundan sonra da bizi ikinci bir hayat beklemektedir. O da berzah hayatı dediğimiz, diğer bir ifadeyle kabir hayatıdır. Bundan sonra ikinci bir hayat bizi beklemektedir. Değerli arkadaşlarım, kabir hayatı dediğimiz bu olay da unutmayın ki insanın dünyadaki yaşantısına uygun bir hayat olacaktır. Hatırlarsınız biz bunu ölüm hakikati ve ahiret dersinde işlemiştik. Ve buna da işaret etmiştik. Demiştik ki kabir hayatı dediğimiz bu olayda mutlaka bizim dünyadaki yaşantımıza uygun olacaktır. Yani insanın dünya hayatı eğer düzgün idiyse, kendisinden istenildiği şekilde ise kabir hayatı kolay olacaktır. Ama istenildiği şekilde bir hayat sergilememiş ise, yaşamamış ise, diğer bir ifadeyle gayri şer'i bir hayat sürmüş ise kabir hayatı onun için sıkıntılı olacaktır. Kabir hayatı onun için sıkıntılı olacaktır. Osman radıyallahu anhu'dan gelen bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Kabir, ahiretin konak yerlerinden ilk konak yeridir. Kabir, ahiretin konak yerlerinden ilk konak yeridir. Eğer insan ondan kurtulur ise gerisi onun için daha kolay olacaktır. İnsan eğer ondan kurtulur ise gerisi onun için daha kolay olacaktır. Şayet kurtulamaz ise gerisi onun için daha ağırdır. Gerisi onun için daha ağırdır. Ve tekrar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki her ne kadar korkunç bir manzara gördüysem kabir ondan daha korkunçtur diyor. Yani her ne korkunç manzara gördüysem kabir ondan daha korkunçtur. Kabir ondan daha korkunçtur. Ayşe radıyallahu anhadan gelen bir hadislerinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki muhakkak ki kabrin bir sıkıştırması vardır. Eğer ondan kurtulacak olan olsaydı Sad bin Muaz kurtulurdu. Muhakkak ki her kabrin bir sıkıştırması vardır. Eğer ondan kurtulacak olan olsaydı Sad bin Muaz olurdu. Sad bin Muaz'ı biliyorsunuz değerli sahabilerden bir tanesidir. Vefatında, ölümünde Allahu Azze ve Celle'nin arşı sallanmıştır. Yani öyle değerli bir sahabidir. Burada Allah Resulü yani kabrin muhakkak ki bir sıkıştırması söz konusudur. Eğer ondan kurtulacak olan olsaydı Sad bin Muaz olur. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği gibi kabir denilen o yerde ya güzel bir hayat ya da sıkıntılı bir hayat söz konusudur. Bugün bizim üzerinde duracağımız, kısa da olsa izahını yapacağımız kabir azabı haktır. Buna Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih, tevatür derecedeki sünneti açıkça delalet etmektedir. Allah'ın kitabından mevzu ile alakalı delil çıkaracağımız, diğer bir ifadeyle Allah'ın kitabının konuya işaret ettiği yerlerden birkaçını sizlerle inşallah paylaşmak istiyorum. Mü'min suresi 45-46. Allahu Azze ve Celle burada buyuruyorlar ki Allah onu onların kurdukları tuzakların kötülüğünden korudu. Musa'dan bahsediyor. Allah onu onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu ve Firavun ailesini azabın en kötüsü kuşattı. Sabah akşam ateşe sunulurlar. Sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet koptuğu gün de Firavun ailesini azabın en çetin yerine sokun denilir. Şimdi buraya dikkat ederseniz Firavun'un sabah akşam ateşe sunulmasından bahsediliyor. Kıyametten önce bir olaydan bahsediliyor. Kıyamet koptuğu gün de diyor, Firavun ailesini azabın en çetin yerine sokun denilir. Burada açık ve net bir şekilde sabah akşam azaba sunulması Firavun ve ailesinin kıyamet kopmadan önceki azabıdır. Kıyamet koptuğu günde onu ve ailesini azabın en şiddetli yerine sokacağını Allahu Azze ve Celle buyurmaktadır. Bu değerli arkadaşlarım, kabir azabına açık ve net bir şekilde delalet eden ayetlerden bir tanesidir. Bera İbni Azib radiyallahu anhu'dan gelen bir hadislerinde, ki hadis Müslim'de geçiyor, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti celileyi okuyor. İbrahim suresi ayet 27. Allah iman edenlere dünya hayatında da ahirette de o sabit sözde daima sebat ihsan eder. İşte bu kabir azabı hakkında inmiştir diyor. İşte bu kabir azabı hakkında inmiştir. Devam ediyor, diyor ki kabirde ölüye Rabbin kimdir diye sorulur. O da Rabbim Allah ve Peygamberin Muhammed'dir diye cevap verir. Allah Resulü buyuruyor ki işte bu aziz ve celil olan Allahu Azze ve Celle'nin Allah iman edenlere dünya hayatında da ahirette de o sabit sözde daima sebat ihsan eder. Bu kabirle alakalı. Yani bunu tabi mefhumun muhalifiyle ele almış olduğunuz zaman iman etmeyenlerin orada bu söz üzerinde sabit kalmayacağı, dolayısıyla o hayatlarının sıkıntılı olacağı anlatılmaktadır. Eğer buna dikkat ederseniz. Yani İbrahim suresi ayet 27 kabir azabına işaret eden delillerden bir tanesidir. Yine Taha suresi 124. Burada Allahu Azze ve Celle وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ فَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى. Kim de diyor benim zikrimden yüz çevirirse onun için dar bir geçim vardır. Kıyamet gününde de onu kör olarak haşrederiz. Kim benim zikrimden yüz çevirirse onun için dar bir geçim vardır. Fe in maişeten danke. Bu ayetin tefsiriyle alakalı Ebu Said el-Hudri'den, Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan ve İbni Mesud'dan bu ayeti celile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle kabir azabıdır diyor. Yani onun için dar bir geçim vardır sözü kabir azabıdır. Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse, hatırlarsınız Allah'ın zikri indirdiği Kur'an ve sünnettir. Yani kim Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine muhalif hareket ederse, ondan yüz çevirirse, ondan bir haber olursa, ona uygun hareket etmez ise, onun için dar bir geçim vardır. Yani onun için kabir azabı vardır. Bu böyle anlaşılır. Onun için kabir azabı vardır. İbni Kesir'i açtığınız zaman en yakın Türkçe olarak tefsir kitabı Taha suresi ayet 124'ün tefsirinde bunu açık ve net bir şekilde göreceksinizdir. Yani bu üç sahabeden, efendime söyleyeyim, onun için dar bir geçim vardır ifadesi kabir azabıyla alakalıdır diyor. Yine değerli arkadaşlarım, Tur suresi ayet 47. Bu da kabir azabına işaret eden, delalet eden delillerden bir tanesidir. Allahu Azze ve Celle bu ayeti celilesinde şöyle buyuruyor. Hiç şüphesiz küfürleriyle kendilerine zulmedenler için başka azaplar da vardır. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. Yani azap vardır ama başka azaplar da vardır. İfadelerden anlaşılıyor ki çeşitli çeşitli azaplar vardır. Ama bunu en güzel şekliyle Allah Resulü'nün mektebinde okumuş bir insanın ağzından dinleyerek İbni Abbas radıyallahu anhu bu kabir azabıdır diyor. Yani o zulmedenler için başka azaplar da vardır sözü kabir azabıdır diyor. Bu kabir azabıdır diyor. Evet. Bunlar değerli arkadaşlarım, yani buraya kadar okumuş olduğumuz bu ayeti celileler kabir azabı ile alakalı delillerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesine geçtiğimiz zaman dersimizin girişinde bir hadis okumuştuk. Farkındaysanız ki bunu tekrarda fayda vardır. Allah Resulü ne buyuruyor burada? Buyurdular ki kabir diyor ahiretin konak yerlerinden ilk konak yeridir. Eğer insan ondan kurtulursa gerisi onun için kolay olur. Eğer ondan kurtulamazsa gerisi onun için zor olur diyor. Bu ayeti celile açık ve net bir şekilde, pardon, bu hadisi şerif açık ve net bir şekilde kabir azabının varlığından bahsediyor. Yani kabirde, diğer bir ifadeyle kabirde sıkıntılı bir hayatında olacağı, diğer bir ifadeyle, diğer bir şekliyle güzel bir hayatında varlığından bahsediyor. Hadisi Tirmizi zikrediyor. Ondan sonra Sad bin Muaz'la alakalı bir hadis okumuştuk. Muhakkak ki her kabrin bir sıkıştırması vardır. Eğer ondan kurtulacak olan olsaydı Sad bin Muaz olurdu diyor. Kabrin sıkıştırması da herhalde kabir azabından bir cüzdür değerli arkadaşlarım. Ayşe radıyallahu anhadan diyor ki bir Yahudi kadın atiye istemek üzere Ayşe'ye geldi, yani bana geldi. Ona Allah seni kabir azabından korusun diye dua etti. Yani Ayşe validemize Allah seni kabir azabından korusun diye dua ediyor. Kim dua ediyor? Yahudi bir kadın bakın. Yahudi bir kadın. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme insanlar kabirlerinde azap edilirler mi? Diye soru soruyor. Yani Ayşe validemiz bunu bilmiyor. Allah Resulüne soruyor. Ey Allah'ın Resulü, insanlar kabirlerinde azap görürler mi diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ondan, yani kabir azabından Allah'a sığınırım demiştir. Sonra sahabelerine kabir azabından Allah'a sığınmalarını öğretmiştir ve emretmiştir diyor. Bukhari'de zikredilen bir hadisi şerifte. Artık bunlar görüyorsunuz daha da netleşiyor. Daha net ifadelerle mevzuyu ne yapıyor? Açıkça ispatını yapıyor. Bera İbni Azib'den gelen bir rivayette Ebu Eyyub radıyallahu anhu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güneş batmış olduğu halde Medine'den dışarıya çıkmıştı. Bir ses işitti de Yahudi kabilesi kendi kabirleri içerisinde azap olunuyorlar buyurdu. Görüyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ne yapıyor? Allah azze ve celle tabi bildiriyor, bir peygamberdir. Bunu insanlara bildirmesi için Yahudi kabilesi diyor kendi kabirleri içerisinde azap görüyorlar. Bu da Buhari'de ve Müslim'de zikredilen bir hadisi şeriftir değerli arkadaşlarım. Musa İbn Ukbe şöyle demiştir. Bana Halid İbni Said İbnül As'ın kızı Eme tahdis etti. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun kabir azabından Allah'a sığınırken işitmiştir diyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kabir azabından Allah'a sığınmasını işittiğini haber veriyor. Bu da tabi başka bir sahabi. Bu da yine Buhari'de geçiyor değerli arkadaşlarım. Yine Buhari'de bir hadisi şeriflerinde Ebu Hureyre radıyallahu anhu İbn Abbas radıyallahu anhu diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki kabrin üzerine uğradı da bu iki kabir muhakkak ki azap olunuyorlar dedi. Hadisi hatırlarsınız. Allah Resulü bir kabristanlıktan geçerken iki kabir görüyor ve bu iki kabir diyor azap olunuyorlar. Halbuki büyük bir şeyden dolayı da diyor azap görmüyorlar. Birisi diyor kovuculuk ederdi diyor. Diğeri de sidiğinden sakınmazdı. Diğeri de sidiğinden sakınmazdı. Ravi dedi ki bundan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaş bir hurma dalı aldı, kırdı. Yarısını birisinin üzerine, yarısını da birisinin üzerine dikti. Ve umulur ki bunlar yaş kaldığı müddetçe bunların azapları hafifletilir. Tabi Allah azze ve celle kendisine bu hususta bir tabi yetki veriyor. Değilse Allah Resulü kendiliğinden böyle bir şey yapıp bu yaptığı hareketin onların azaplarını hafifleteceğini kesinlikle bilemez. Muhakkak ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gaybi olan bu meseleyi, bu olayı Allah azze ve celle gösteriyor, öyle mi? İşittiriyor. Dolayısıyla böyle yaparsınsa bu yaş dallar efendime söyleyeyim kuruyana kadar azapları hafifletilir. Bu da bize yine neyi gösteriyor değerli kardeşlerim? Bu da yine bize kabir azabının varlığını ispat ediyor. Hadis Buhari'de zikrediliyor ve yerini bulabildiğim kadarıyla bile İbn-i Mace'de zikrediliyor. Enes İbn-i Malik'ten gelen bir hadislerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki eğer ölülerinizi defnetmeme endişesi mevcut olmasaydı kabir azabından sizlere işittirmesi için muhakkak ki Rabbime dua ederdim diyor. Allah'a dua ederdim. Görüyor musunuz? Yine Müslim'de geçen bu hadisi şerifte konuyu ispat eden delillerden bir tanesidir diyor. Eğer ölülerinizi defnetmeme endişesi olmasaydı kabir azabından sizlere işittirmesi için Allah'a dua ederdim diyor. Allah'a dua ederdim diyor. Yine Sa'd ibn Ebu Vakkas radıyallahu anhu o şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şu dua kelimelerini yazı yahut kitap öğretir gibi öğretmiştir diyor. Ey Allah'ım cimrilikten sana sığınırım. Korkaklıktan sana sığınırım. Ömrün en kötüsüne döndürülmekten sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım. Ve kabir azabından sana sığınırım. Sad bin Ebu Vakkas'tan gelen bu hadislerinde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu ifadeleri, bu sözleri kabirde bir azabın varlığını bizlere anlatıyor, öyle mi? Bu da açık ve net bir şekilde bizlere bunu anlatıyor. Tekrar değerli arkadaşlarım, Ahmed'in Müsned'inde, Hakim'in Müstedrek'inde, Heysem'in Mecmu'u Zevaid, Şeyh el-Albani'de bunu Silsilet-i Sahiha'da sahihliyor. Ayşe radıyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu anlatıyor. Peygamberimiz kabrin şiddetli bir sıkıştırması vardır. Eğer ondan kurtulacak olan olsaydı Sad bin Muaz olurdu. Ha, bu biraz önceki okuduğumuz hadis tekrar da inşallah fayda oldu. Yine Enes'ten gelen bir başka hadisi şerif. Bu da yine Şeyh Elbani'nin sahihlediği Darikutni'de geliyor. Burada da diyor ki sidikten sakınınız. İdrarınızdan korununuz. Çünkü kabir azabının geneli ondandır. İdrarınızdan korununuz. Diğer bir ifadeyle sidikten korununuz. Çünkü kabir azabının geneli ondandır. Ha demek ki insan bu hususta çok dikkatli olması gerekir. Çünkü kabir azabının geneli bundandır diyor. Osman radıyallahu anhu'dan gelen bir başka hadis. Allah Resulü buyuruyorlar ki gördüğüm en çetin durak kabirdir. Gördüğüm en çetin durak kabirdir. Tabii bunu biraz önce ifade ettiğimiz gibi Allahu Azze ve Celle Resulüne gösteriyor, bildiriyor. O da bunu ümmetine anlatıyor. Gördüğüm en çetin durak kabirdir diyor. Allahu Azze ve Celle bizi kabir azabından uzak eylesin değerli arkadaşlarım. Hulasa değerli kardeşlerim, başta da dedik konuyla ilgili kısa bir malumat sizlere vermek istedim. Bu konuyu anlatan daha bir sürü deliller vardır. Ama bize bu mevzuyu anlama hususunda, mevzuyu ispat hususunda herhalde bu kadar deliller yeter. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında ve onun biricik Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tertemiz sünneti seniyesinde insanlar için ikinci hayat dediğimiz berzah hayatı yani kabir hayatı açık ve net bir şekilde bizlere anlatılmıştır. Dersin ortalarında da ifade ettiğimiz gibi dünyadaki hayatımıza uygun olarak orada bir hayat süreceğiz. Eğer Allah'a itaat etmiş isek, Allah'ın emirlerine uygun hareket etmiş isek, bizim için inşallah kolay bir geçiş yeri olacaktır ahirete. Ama Allah'a isyan etmiş, onun emirlerinden yüz çevirmiş, nehyettiği şeylere dalmış isek, orası bizim için çetin bir yer olacaktır. Onun için şimdiden birbirimizi bu hususta herhalde uyarmakta fayda vardır. Allahu Azze ve Celle bizlere kabir azabı göstermesin. Bizden önce ölmüş olan kardeşlerimize, iman eden kardeşlerimize Rabbul İzzet kabir azabı, kabir sıkıntısı göstermesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Konuyla alakalı anlaşılamayan veya benim tarafımdan anlatamadığım bir yer varsa tekrar üzerinde durabiliriz.